देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे हो सजनी पे दिल आ गया तेरा जो इशारा मिला मुझे जग सारा मिला मैं तो हो सजनी पे दिल आ गया।